alamul tams alamul mahd alam ba nga xamne ghaib la kullu shay'in kana mu'amman qabla an yakhluqa Allah as-suwar alamul shay'iyya wash-sha'niyya hunaka alaman aw tawran tawrun shay'iyyun wa tawrun sha'niyyun وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا هل اتى على الانسان حين لم شيء لم يكن شيئا مذكورا شيء بوكو حاله وجوديه موتاخ نيارفي نك الشيء والشان مودي الطاقه والماده لي نيوخ ماتير اك لي نيوخ انرجي موتاخ ني ري مظاهر ييب تي ادنا بي ليب لو بتيغو da fay disparaître match lepp lu beut teggu dana disparaître bes ñune nak lepp lo xamne énergie la ñune lepp lo xamne énergie la da fay développer wu da fay yok l'esprit da fay yok ab papa mom lañu tuddé énergie da fay yok yok gi feñna ci développement scientifique bi am légui kenn xamul satellite fuñu jëm ak nit ñi légui dem nañu ba savant yi ñu ngi xalaat ne du ñak mos ay at ca kanam yalla xam dañu taxo fi suuf ci dana dem fess ak nit ba nga xamne dana ñak du ñak mo am ay problème ñu ngi am xalaatu dem ba ca mars planète bu ñu wax mars diko exploiter bu kenn ne du am ndax lu ñu ne du am alamul ghaib la عالم الغيب لو تي بري يالا امينكم نقلوا من الغيب الى الشهاده موتا شيخ حاج منصور وعا موم وات موم يونت بي صلى الله من عالم الغيب تي عالم الغيب ذات العلوم والحكم خم خم ييم نيب موم صلى الله عليه وسلم مو خمكو اك حكم نياري ييغا خامن دان ген تي دند با صلى الله عليه وسلم ليب مو خمكو فوفا لاكو واتو فوفا لاكو خامي تيلا كو خمال سيدنا محمد امام كل مرسل ان ينت صلى الله عليه وسلم امام كل مرسل موي نجيتو كيبكو يالا ما سا يوني للانبياء قد ختم لنا قد ختم موتالي نانيو سي ديكام اك رسالتهم اك نبوتهم للانبياء نيل يوننت ييب كنين كو نييو غيناام ني اب يوننت لا تبارك الله تي ميغي ام نا ñene ko yentou sallallahu alayhi wasallam yow ante yow yonent bi cheikh alhaji mansour day wax da ci yaayam wante yow dong alladhi yaay yonent ba nga xamne wala ya jam ba nga xamne qad khussista daglef na la qad khussista joxes na la distinction kullu mahabbatin lepp luy ciofelu yalla nan nga ko bu mu jax tak yalla su dara don jeex ci mom ñu ne ciofel ga yonent bi neena ko secc ba dara resu ci ولم يكن ذاك الوقت غيرك باديا انت احمد ولم يكن تنقل باديا دي فين فينو بطونيته ولا فينو شيئيته ولا فينو شانيته كل يوم هو في شان في شؤون يبديها ولا يبتدئها لك عبد الله بن عباس حبر الامه لان بوبا لا ينتهي صلى الله عليه وسلم تنبلي بوبا كان امو لدى من حجاب نور كان حجاب الحاج منصور نانا لدى من تبور بمك بكاوي بغا خامني حجاب النور كيرايا الليل كان مسؤول دنج دي نيك ولا كان وكان مسؤول دنج نخ يالا كان مسؤول دنج دي نيك حجابه مي منصوبا وبالكبرياء والعز اصبح باقيا واصبح مجنا موم يالا تا منغا تا خمغا تا سنغا تا اوليتوغا تا واحديتوغا بلا عدد واوليته بلا ثاني يالا هو اول بلا عدد يالا مو جيتو واي جيتوغا بو سا خول بريت ولا سا خيل باغا ووت لوكو دندليل تيليم اول بلا عدد مو في جيتو ليب يامتا ko soppiyal ci yalla muhammad delni mana wahid bila adad kenn la te manul amuk lim awalun ka awalun mujitu bila tanin ci lo te amul ñaarel waw له الحمد والإيجاد جل جلاله والإمداد من فضله غير إننا أحيا له نيال نكو موم يالا الحمد دايوك تانت دايوك تانت يالا جيت نا نيب سي كاوي تاب اك يرمال موم يالا ولولاه سدل كونتك يالا ضمير الضمير هنا راجع الى الله سبحانه وتعالى ولولاه سدل كونتك يالا بيمديف ييب ييب قدره دايوب يونس صلى الله عليه وسلم بيي سي مام يونس صلى الله عليه وسلم فتح الله فتح لا اوبي الكنوز ندمبيا البواد ييغا خا مني بيرنا ييب ملائكه دي جارينو جين دي جارينو نيت دي جارينو ليب دي جارينو موتاخ صلى الله عليه وسلم نينا ليما يالا خمال بوكنا تي الوانا من التسبيحات ادخره لي يوم العرض الاكبر يلقنه الله يلقنها الله يلقنني الله اياها في يوم الحشر وفي يوم القيامه والقنها لامتي صلى الله عليه وسلم نانا يالا لي ماي ماي امنا اي تسبيحات يو خامني مين ماكو دنتل في حضره يو كاوي حضره يو سل موم يالا الك لماكوي جانغال موم صلى الله عليه وسلم تقلبت تقلبت مسلو دنج دي توخو نان لنج كوي فيري دي دوني توخو مسلو دنج دي توخو تقلبت مسلو دنج دي توخو في الاصلاب جوغي سي نديغي من صلب طاهر جوغي سي نديغو كو سل نديغو كو ييو كو خامني مسل جارتي سيفا الى ساجدين جيم سي نديغو كو خامني مسل السجود الخيرم يالا رك لا مسل السجود motax mazala masula dañ muk way laaji man soy wax de masula dañ muk majju ko sa tedd nga majju ko sa cang majju ko sa mbax rasiye dilu sax ken sañu ko wetti tabat walam tad taqufu bikal amlak mbokki lolou moy liñu don ubbe rek tabarakallah di sant ñep di gërëm ñep nel hadra bi ñu bokk tok dal kul khalqat tabarakallah pam maxtar dafa na ñu laal tuti ci wa rahmatullahi kul khalq qad wasi'at min zahidin wa muti'in fajirin bari wa yannabi sallallahu alayhi wasallam daan jangal neena bashiru wa la tunfiru ya wa la tu'siru yannabi daan wax ne bashiru na ngeen di bekle wa wala tunfiru waye bu len tangal ba nit ñi ñepp tit defa ne amatu ñu bur bu am yermale bashiru bekle len wala tunfiru te bu len fañ do nit ñi dama bëgg ñu ñew sama yermale gi wayassiru na ngeen di jappandal wala tu'siru te bu len di jappineel bu mu upp te lolu modi al-ghulu ya ahli kitab la taghlu fi dinikum ghayra al-haq wa al-ghulu yunus sallallahu alayhi wasallam neena halaka al-mutanatti'un sheikh al-hajj malik nak defa ne wa rahmatullahi yermane yalla qad wasi'at khajona kull al-khalq mole mindefi wa rahmatullahi wa rahmatullahi yermane yalla qad wasi'at khajona kull al-khalq bepp mindef mu yalla dum min zahidin ki ku daddu aduna muti'in ak ku top yalla fajirin ak ku katchor lol ba melne tabarakallah ndaw ku nday yalla nagn ma bal nak bari ak ku bax ba nga xamne tabarakallah lulul mbax xamuko yalla xajjo na ñep laikul khalqi qad wasi'at sadirin wa muti'in sahidin bani rahmatul من هاجر تبارك الله تبارك الله شيخ الحاج مالك في لاي جيخل لك ان شاء الله جوخ الحاج مختار نيوم دفا ام فولين يالا دي جارالي نдах جارالي غامولين دي جارالي سي جار وا يويه كو جاب سي نيوم سي مباخو يالا تي تاكو te roy te baña yam rek ci cheikh alhadji malik ak fetatu ku takku te roy man ca jaar taxe cheikh alhadji malik dafa jeffetu ko luñu wax langage dialectique ci waxin masala uslub jadali wala al khitab al jadali dafa ne dafa ne yalla bur bu manu nga yow yalla cheikh alhadji malik deglu len de ndax ñun ñep nak ño soxla yeb mané joju na yow yalla bur bu manu nga mandu ya ko jëmmal rombu la jëm fen yalla ne waaw waaw mu ne ko te bokku na ci mandu te baña romba nit baña rombe nit ak alalam wala baña xaj nit alalam wala nga confisquer ko yalla ne waaw mu ne ko alal bi ñuy wax njegal ku ko mom yalla ne ko ku togn mu ne ko kon bok jox ñu suñu alal ñu ñepp togn law kana su fekkone dafa nek babu ko sa buntu la yati du ko du ca ñeme taxaw du isamin ku taqrib ki bakkar fama du'ita defu la woy muk ghafuran ngay xaja konu bal ak rahas ak fot bakkar ñep kula awzari mawdo nak bimu waxe lolu ci maqam lako waxe mu gembatiku ci ndax ci maqamul jalaliyya lako waxe ci maqamul jamaliyya lako waxe waye fim ko waxe rek lako jalaliyya tu bi daf mun khatabtu rabbi khitaban تغفر لعبد من الآثام حياري من خاطبت في خطابا لا يليق بنا فاغفر لعبد من الآثام حياري خاطبت ربي خطابا عبدل مينا تبارك الله من خاطبت بوس نما تي واخ اك يالا ياكار خاطبت نيملو نما تخاو واخ اك يالا ني ياكار يرمدم خاطبت واخناك وخانتناك ربي سما بروم خطابا واخ غو خامني لا يليق ملنا ن رافتول ولا جادول بنا شي نون مالك ني غيس ن يالا فغفر يالا نغا جيغال لعبد نيل جامبو خامني حيار تي نغلمتي من الاثام تي بيري بكار لا وخي ليم وخك يوم داف كو روي نك داف كو روي يونتبي لا تي يور يونتبي صلى الله عليه وسلم يوم تعرض لما تعرض له من أذى من صبيان وغلمان الطائفي حيث تصايح الصبيان عليه ورموه بالحجارة حتى دم يتعقبه صلى الله عليه وسلم تبارك الله دافا واخ اك يالا ني يو يالا لي ليب دافا واخ دافا ني اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت عليه الظلمات اشرقت به الظلمات وصلح به امر الدنيا والاخره يو يالا من سا سوبي دي سا نداو sama nek bay lejeel ma xex ma gotti ma tek ma luy metti manena daw seti sama nek ndey ku am nek bay am nga nek ndey ñew taif wo len ci njub gi ngma yoni te mu woor ma ne dana sax wax ci ak ñom ne len kat wa makka ni lañu jëfante ak man motax ma ñew ci nek ay wayjuru amina sama ndey ma bëgg ngeen dimbali ma ma am ci yeen ño xamne dañ ma jappalé ci dina ji duggu ci té yalla to ñu ne ko kenn du bayyi diine ji jiko ay maamam bàyyil wala ay wajuram lan natruka diine abaina wa ajdadina. Mu ne kon boog maa ngi leen di ñaan dimbali leen ma bu ko waa Makka yëg. Ñu ne ko bañ a yëg, sooy dem suñuy ndaw ñoo lay fay jiitu. Yonente saa sallam génn ñu jël xale yi ci kawam ñu di ko yóoxoo di ko shayte far sax jël ay xeet di ko sànni ba dojar yi fii di nacc sallallahu alayhi wa sallam. Mu wax ak yàlla nag ca la wax ak moom nag ne ko lii lépp su ko sa mer lalul woyof na. In lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Dal di wëlbatiku xam ne nag buur bu toll ni yàlla ku waxe ak moom noonu am na loo ko bëgg a won ci attan te maqamul ubudiyati nag ci nga nekk. Mu dal di dabaatal kàddu gi ne walakin afiyataka awsau ni. loolu kat moom la Cheikh Alhaj Mali ne li faqfir li abdi min al athami xayaari. Yonent bi bi mu waxee yàlla ne ko xale yi sànni giñ ma sànni xeer, weddi giñ ma weddi, fitna giñ ma fitnaal, jël gi ñu jël dof gu neeg mag ak jigéen sama kaw ñuy jëflanteeg man nii su ko sa mel larul woyof na. Waaye mu daal di xam ne buur bu toll ne yàlla kuy wax ak man nga waxe neneen. Mu ne ko mu dabaatal kàddu ko ne ko waaye nag maa ngi lay xamal yow yàlla ne sag mbaax sa yërmande sag ñewan ci laa xaj. walakin afiyataka awsau li tabaarakallahu. Su ko defee loolu moo doon kàddu yi ñuy san waaw naam baat na tabaarakallahu. Li ñu bëgg a wax rek moo di sallallahu alayhi wa sallam lu nekk daj na ko waaw lu nekk daj na ko. Nee nañu majnun la, nee nañu innama yaatihi al jinn in kunta turidu maalan mallaknaaka xatta takuna aksara maala wa in kaana maa yaatika massun min al jinn tababnaa lak. Waaw tababnaa lak, su fekkee ne daal jinnee la sadd moo tax ngay wax yi kaay rek ñu yóbbu la. Xur bii daal ay kayaasee ngi fi ay kuhaane ñoo xam ñu man ki ay pettaaw ak yooyu la. Mu ne su fekkee da nga bëggee itam alal wa in kunta turidu siyaadatan sawadnaaka aleyna, su fekkee da nga bëgg rek ndombal tànk ak pal ñu jox la ko ba nga doyle. Su loo mu ne bii yépp bugguma ci dara, yàlla moo ma woo yónni ma. Abdulmutalib Abu Talib di bàyyam yar ko ba mu tolloo ci juróom-ñetti at te moodi bi maamam gaañoo. tabaarakallahu déedéet maanaam du loolu maanaam Abu Talib Ali ibn Abi Talib Abu Talib papam waa Quraysh ñëw ci moom ne ko nag alayka an tamnaa ibna axik innahu yusaffihu alihatana wa yusaffihu uqulana yusubbu alihatana wa yusaffihu uqulana. Na nga dox suñu digganteeg sa doom ji ñu naan Mohammad, te kat ñoo ko tudde woon al aminu ki ñépp wóolu. Na nga dox suñu digganteeg moom mi ngi xas suñu yàlla yi di wax ci ñoom lu jaaduwul wax seen plainte. Abu Talib Abdulmutalib woo ko Ali ibn Abu Talib woo ko ne ko dama bëgg a wax ak yow say mbokk di samay mbokk dañu fi ñëw wax nañu lii. Ma bëgg nga musal sa bopp musal ma rek jéem a seet nan ngay naxanteeg ñoom. Yonent bi rang moo ñu dalli ñëw te boobu de mu ngi ci ñeen fukki at ak lu topp tabaarakallahu. Rangoo ñu dal li génn mu ne ko wallahi ya am maa ngi wàcc màggu yàlla mi nga xam ne moo tàllal asamaan ak suuf. Su fekkoon ne dañu jël jant bi teg ko ci sama loxo ndey joor, jël weer bi teg ko ci sama loxo càmmoñ ngir ma bàyyi njub gi yàlla wàcc ci man yónni ma ci nit a jinne du ma ko bàyyi. Ah góor gi xam na nag yonent bi sës na mu ne ko wallahi doxal danaa la aar feeg may dund kenn du dal ci sa kaw. Moo tax àdduna masul neex li ko ñépp war a waajale moo di muñ jëlale jéggale te wéeru ci yàlla te jëfandikoo sa xel. Gis nga ulul albab yàlla waat répété na ko ci alquran fukki yoon ak juróom benn. Afa man yaalam annama unzila ilayka min rabbika alhaqqu kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab fabashir ibad ibadi alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ulaika alladhina hadahum la ulaika hum ulul albab tabarakallah inna fi khalqi samawati wal ardi واختلاف الليل هذه الآيات لأولي الألباب تبارك الله هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب متخل وفقم تبارك الله دو جارينيو ليلا يالا باخ سيرن بي دوني نكو سانك امنا لو خامني امكو با بار تي جارينيو وكو جارو كون بوك تبارك الله ليكو الشيخ الحاج محمد المنصور واخون lépp loo xam ne Cheikhul Hadj Malick dañ ko waroon a sonne ba indi ko ci xadra bii sonne na ko jëkk ñuy ñëw ñun ña ko aar moo di njabootam gim fi bàyyi woon ñu yokk ko aar ko kon boog li ci des moo di ñu xam nan lañ koy téye téye cant muy dolli téye yëgante xel di gën a dal te yëgante gi am na tabaarakallah cofeel gi am na tabaarakallah moo waral daje bu tedd bi kenn mënu leen fay kenn mënu leen fay yal nañu leen yàlla fayal yal nañu leen yàlla fayal te kat suñu mag ju baax ci Hadj Mouhamadou Moustapha Diop fu ma toll di ko cité ndax waxam yépp xikma la woon daan na wax ne lamp Cheikhul Hadj Malick bi lu ñu gën a dugg ci lëndëm gi mu gën a leer waxin la lamp Maodo bi lu ñu gën a dugg ci lëndëm mu gën a leer tabaarakallah kon boog ñu ngi sant ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp rawatina ni ko sëriñ bi waxee nag il faut ñu njàmbaas ci lu mu tuuti mu tamasikin seen taxaw rafet seen taxawaay rafet na te itam modèle ngeen exemple ngeen ci dawaa'ir yi te itam daaira bu doxewul nii rek nekk daaira daaira waaw annaasu qaydun li man amal ilaha fala tamil ilayhim nadimu naasi fi walahi firra firaraka usda alghaabi ya amali an alanaasi wa janib kulla mushtabihi mawdo ne na annaasu nit ñi ñu ne ko si mu ne qaydun ay jéng rek lañu ñu ne ko ñeel ñeen mu ne li man amal ilaha ñeel képp ku jublu borom te waxul ku dëkk ci jàkk ji rek mooy képp koo xam ne lay safara tey soo ca nekkee am ku ñëw génn la ca daw ko fala tamil bul jéng jéng bu ëpp ilayhim jëm ci ñoom lu neex nga wax koog ñoom fu ataay neex nga naan koog ñoom ko jow boo dégg yow lañ koy néew itam nga ne leen xanaa déggloo man itam bi ma dégg toujours sëñ Babacar di ci waxtaane toujours sëñ Babacar di ci waxtaane moo tax may wax ne nit ki war na def mu raja war na révisé boppam léeg-léeg ndax damay wax ne koo xam ne foo toll soo naan see man de mu sabatu asu suba su nekk ma jàng man de maj mu law raat dama koy jàng yaa man asar jamira ma ne nga naan yaa man asar jamira wasatata qabir wasatara alqabih walam yahtiki sirra te yow soo jógee wax loolu yàlla ba pare yow tudhiru alqabaya wa tasturu aljamila du sotti yaa man asar jamira wasatara alqabih walam yahtiki sirra walam yaaxiri wa yaa ayta ragbatina la tusawi khilqatana bin wala bi adami nar te yow nag tudhiru qabaiha annaasi wa tasturu jamilahum aw jamailahum in shi'tum alanan alanan yàlla nee na lu bon ku ko dégg mum la weesu su la weesoo ba dugg ci beneen nopp su la su génnee toxu ci beneen noppoo ba dem ci ba dem ci beneen nopp itam xamal ne tabaarakallah yaa toñoo mi ko génne moo tax kenn ku nekk rek foo toll del baalanteeg sa morom ñun ñëpp yorente xàq ñun ñëpp amente xàq ñëpp amente xàq samixu fima baynakum yusamixkumullah Cheikhul Hadj Malick wax na ko ci xutbaam bi tasaamaxu na ngeen di jéggaloonte fima baynakum min alxuquq ci li nga xam ne nekk seen digg ci ay xaq yusamixkumullah su ko defee kon jox yàlla suñu bopp te jukkiku ci njabar ak sëriñ muy man Maodo muy demba muy samba muy kum meuna don alaji makhtar job mi la deg muy wax ne mamam cheikhul hajj malik dan wax ne adom tadakhulul fusuli su ngeen ci tollo dem ba nga xamne sedd ba ngi dugg ci tangor wi di dem wala tangor wa ngi dugg sedd bi di dem na ngeen setti dom docteur yi ne kat docteur yi kat la wax wa waxuma ma xam kat bi borom xam xam lu nek yu nek ma xam yu ndax neena dañu wakk sa waxane lo am ci mbubu dañ ko jël nga wéxale len ko ba pare ñu waxale dara ci sa ngeum yob dafa am bes ñu julli gor gi gannaaw takusan rek mu wom ñu julli takusan ci ba nopi mu ne Allah ji fal mu ne si mu ñu mu ne ko neen nit ñi bëgg na suñu julle gem Hajj Malick waxtan tuti ci jakk bi al hajj Allah ji fal yegal ko mbokk yi ci buñu julle ge ba nopi ñu waxtan yaq yaq yi bari na way amna nak ñu yalla di wër am ku ñu wax magat kona te xawma nek ci dëkk bi wa mi ne kër yépp yaq rek kër ro kër mu dem fa diw neena la li dugg ci biir kër gi diw neena la li amul kër gu mu bayyi ci tiwawa wallahi legi ma yegg yegg da fay faral di bax señ wallahi yegg da fay faral di bax señ wallahi si dengo lu nek mu wax ko manelen koku nga xamne mi ngi fi nek lejeel nit ni nagn ko genn ci keur yi Mansour Seydi rahmatullah du sampa Moussa Fass xale yaangi fi nagn jukki loxom ci kon jak genn ko fi li nga xamne kon ci suñu contrôle wala dañ ci tek beut nagn ko fi jele deg na sax mu jigi dem na doon ma tekkou bama jot ay tekkom maneko fas yalla su fekkene man nga ci Hajj Malick Abdul Aziz dara def ko doxna o liñ wax ci kaw lañ ko wax waaw tabarakallah lolou dafa nek phénomène bo xamne keur yeb mo len tass ñu mel nonu dañuy yeleb suñu seen loxo ci suñu digënté wut ke tu serigne fi borom pektaw yi borom khatim yi way nañ wolu yalla ci suñu bop mang koy dalay sama bop kon Hajj Malick waye ko xamne ñew na xamul dara ñew nga jox ko pass jox ko ciofel rere li la mawdo defal rere li la kilifa yu bax yi defal dem ba perdre sa shakhsiya te ñoo fess rew mi nak ashik man ata kahanan arrafan aw kahinan wa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bi din muhammad gendu saasu neena man ata kep ku dikelna arrafan ab gisane kat arrafan ak xam kat ma xam kat wala yafrahu sahiru haythu ata mu wax ko ci mbokam dara wala dekalem dara ku xees ki nit ku nek am nga xarit bu xees ku ñuul ki nit ku am nga xarit bu ñuul waaw sa mbokk mi nangam nang tuduma la bay xawma yoy rek lumu la wax nga deugal ko ndax fi nga nek xalaat bi nga am modi ne sheytane dugg na ci yow njott lu ñaw installé na ci yow ba luñ la waxal ci sa mbokk nga gem ko te gënul te lol dafa bok ci amrad al ijtimaiya dafa nek ci maladie yi nga xamne mi ngi tass suñu pench mi ngi tass suñu société ñun ñepp ñu bok ci gor gor suñ ko mënul bayyi tam ñu wañiko la nga nara jox ko xamne dang koy wéxalé fukk jooné ak ñaar fukk jooné indi ko ci jakk ji jox ko lenn ci njabot ñu jangal la kamil wala nga gis mag mu bax def ko ay billet 2000 francs 2000 francs joxé ko loolu il faut ñu bayiko xel waaw am na ko jikko de ko man dem bi dama ñew doon laaj suñu len da di wax na dañu len di togn mune ko mba bokkulo ci mu teel ko ci wa man arada an yanju khadan yoy yep nga fi suko defey itam ku am kilifa day tanku ci ndigalu kilifa yi ay nawle lañu deug la waye nak and biñu bok and dañ ci tuddu yalla kon bok duñu meuna liber ñun ñep xorma bi na sax surtout ci wawan rawati na ndaw mi nañ delloo seen bopp ci ab